أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مقصد سورة آل عمران بیان دا اصل اور مسلو کوم چې مخکې سورۃ کې بیان شوی وي، خو دلته زیات وضاحت او تفصیل سره سورۃ په دریو حصو کې تقسیم دی. اول حصہ آیت نمبر 63 پورې درې شپېته آیتونه، بلکې اوله مسله اثبات د توحید، دویم حصہ د آیت نمبر 64 نه 101 پورې، بلکې دویمه مسله اثبات د رسالت، دریم حصہ د 177 نه 203 دریم حصہ کې آخري دواړه مسلې جهاد او انفاق فی سبیل الله. اول حصہ چې 63 آیتونه ده درې شپېته، دا بیا په دریو باغونو کې تقسیم ده. اول باغ 19 آیتونو آیت نمبر 17 پورې، دویم باغ د 18 نه 25 ویشتم آیت پورې، او دریم باغ د آیت نمبر 26 نه 63 پورې. په هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې کوي، او د هر یو باب اوله خبر دعوه د توحید. دو بابونه بیان شوي دي، او په دواړو بابونو کې شپږ شپږ خبرې بیان شوي. دریم باب شروع دی، تر دې ځای پورې دا شپږ خبرونه ضرور بیان شوي دي، او د پنځم هغه وضاحت شروع دی. اوله خبره د دریم باب دعوه د توحید آیت نمبر 26 کې، دویما خبره آیت نمبر 28 کی وا تهدید مومنان ہوتا دوسرے دے کافران ہو چی کافران سو دوسری نہ کوئی، دریما خبر آیت نمبر 30 کی وا دیسم کی تخویف اخروی، سرورما خبر آیت نمبر 31 کی تحزیز ورکی پر تحزیز ورکو پر اتباع نبی علیہ السلام پتہ بھی داری دے پیغمبر علیہ السلام، او پنځمه خبره د باب آیت نمبر 33 د دېش نه شروع ده، او دا د عیسایانو دا ډول اعتراض دا اول شو به چې عیسی علیه السلام ته په آسماني کتابونو کې ابن الله ویل شي وي دي، او دا ځواب ابن الله نه مړي نه دا تاسو غلطي دا دا غي درېم جواب دی او دا تفصیل جواب دی. اول جواب کړو په آیت نمبر 7 کې او آیت کې چې دا لفظ د ابن دا د متشابه الفاظ نه دی، هغه الفاظ متشابه هغه الفاظ وي چې باقي کې دوه یا درې معنی دوه یا درې مطلبونه، خو د متکلم چا چا خبره کړي نو دا غته مطلب یو وي، لیکن اچا چې خبره اورېدلي نو هغه د هغې نه بل مطلب اخلي. مثال لفظ ابن الله چرتا الله ویلی نو عیسایانو اغی ته غلط مطلب واغست، دا الله دا مطلب نه دی چې ابن الله نه مراد چې عیسی علیه السلام زما زوی دی، نه نه، بلکې دا الله دا مطلب دی چې ابن الله یعنی محبوب دا الله ان دا الله خوښ، او هر یو پیغمبر الله ته محبوب دی الله ته خوښ دی، ځکه الله جوړ کړی ځکه دی. نو په متشابه الفاظو کې دوه یا درې معنی وي، او د متکلم چا چې خبره کړي نو دا هغه یو مطلب ته مرادي، هغه دوه درې یا نور چې کوم مطلبونه وي هغه ته رانه اخلي، دا هغه مطلب ته هغه نه صحیح، دا هغه دوه درې معنی به پکې پرتی وي، خو لیکن د متکلم ته یو معنی چې کوم هغه صحیح معنی ده هغه ته مرادي، ځکه خبره چې څوک کوي نو خبر نسبت چې چا ته کیږي ته به دا هغه ذات ته ګورې، هغه ته به ګورې چې دا خبره چا کړې ده، پوه شي؟ نو د هغې مطابق ته په هغه باندې بیا د هغې مطابق هغه خبره کولی شي چې دا خبره فلانکې کولی شي یا نه. اوس مثال ته نسبت د ابن الله کې الله ته چې دا الله ویلي، نو دا الله ذات ته وګوره، نسبت یې ته کوم ذات ته کوي، نو ته وګوره دا خبره نری مطلب سم جوړی دی شي آیا دا کی دی شي ابن الله دته چې کوم مطلب اخلي دی اوس کام چړې ابن الله وای وځي نو دا عام انسان خبره ده ته دا غي کول شي چې راغ دا هغه دا مطلب کی دی شي لیکن نسبت الله ته کی چې الله دا شي وای او دا کې بیا ته دا مطلب اخلي چې دا الله زوی دوی جواب وکړو د اول اعتراض د آیت نمبر 19 کې ومختلف الذين اودوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم كذا درس من البغاتيني درس معنا در نقول كذا باغيانو دا خبر ور در نقل دا دي كتابون دا الله نے دیوی لی چرتم او دا درین جواب دے دی آیت نمبر 33 نروس ان اللہ اصطفى آدم و نوح دیزن دا درین جواب دے دا اول اعتراض دا ہوئی د عیسی علیہ السلام نسب ثابت ده مور اشتره نیو نیگه اشتره پلار نزدن او سکت چه اللہ موجزتن پیدا کرده نو مور اشتره نیو نیگه اشتره نکون اشتره نور تر آدم علیہ السلام پوری سلسلہ نسب اشتره نو ابن اللہ در کم زیر اشتره نو ابن اللہ نره بلکه ابن مریم ده نو نسب ثابت ده نو ابن اللہ سنگا شر واقعہ منزی تر کڑا واقعہ سے بیان شو بھی درست ذکر کئی کہ ریسا علیہ السلام نیا دبی مریم مور در عمران کی پیغمبر دے نو سے تفسیر اشتنا و باہر قرآن کی من ذکر شوئے دے عمران دے اوم پیغمبر دے او د عیسی علیہ السلام د بیماریم پلار دے دا خدای دی بیماریم مور یو نظر منلیو چې غزما بچی اوس زیبه د الله د دین د خدمت د پاره وقف کوم چې کله هغه جنۍ پیدا شو هغه د هغه خیال لو چې الګ وي د دې خدمت د دین بو کی نو هغه جنۍ پیدا شو نو دا هغه خیال لګ شو وی چې قال رب اني وضعتها انثى يلا ما قيدا بالكي ولا كجنيدا والله اعلم بما وضعت وليس ذكر الانثى الله تجو الله جواب کوي چې دا جنۍ دا دامو سړو کو شان دی نه یا دامو جن کو کو شان دی دا به سړو نه زیات کار کوي ای دې نه بالا دې کار اخلي پوښ تر دې دا بیان شوی دی فتقبلها ربها نو قبول کړ دې لرا ربها رب دې بقبول حسن فقبول تیا خیسته سره اني الله د خپل دین د خدمت لپاره قبول کړ دا یو احسان دې دا الله چې الله دې چانا د دین خدمت اخلي نو الله یې قبول کیسه وانا وایي چې الله یې راوړي خپل کتاب دې کې نه اصلاح د عقیده او لو کې اصلاح د عمل یو شي قران او سنت مطابق عقیده او عمل یو شي دا غو قبولتیا نه د الله د طرفه وو شي وتقبلها ربها نو قبول کړ دې را رب دې به قبول حسن به قبولتیا خسته سره د قبولتیا خسته څه شي دی چې د انسان دا قران او سنت یعنی د دنیا ماحول ملاوي چې الله قرآن و سنت ته کې نه عقیده سمشي عملي سمشي دا غا قبول تي نه ها فتقبلها ربها قبول کر دینا نو قبول کر دینا رب دې به قبول حسن فقبول تي اخر سسرا و امتها نبات حسنا او لو و امتها نب اصل کې امت ویل لفظ راځي دغه د پاره بوټي ذکر او وړکی وراغټي الله راغټي پوښ ندان چې داغه بوټي یا د بار چې کم تلف معنا استعمال یاله سينه کوم چې د انسان سره نسبت ګوره نسبت د وګوري دا خبر ما وکړو خو دیمه نسبت د وګوره چې کوم دې کې د لفظ نسبت څه شي وي هغه شان دی معنا وکړي وښه و هم بتها او لوی کړه لا دین را دما د حسنا په لوی ورغه سسرا و هم بتها او لوی کړه لا دین را نبا در حسنا پلویو لخیستا یعنی پا دینی ماحول کیا دا غیر دا اللہ احسانی چیو معصوم تا دینی ماحول ملاو شید کورنا مور اپلا دے مثال د قران او سنت سره تعلق وي درسونه کوي نو دا یو بهترین ماحول وي وشي و هم ته نبات الحسنه او لوی کارنا دی نه په یو رخصتا او کفر زکریا او زموارک الله د دې کفر کی فاعل الله دی خان کفر فاعل فعل له کفارت زمواری او فاعل الله دی او ها دا مفعول له زکریا دا مفعول له او زمواره الله د دې زکریا علی السلام یعنی هغه زمواری هغه تعالی کړه څنګه او تعالی کړه دا کی بیان دی ارش راضی وکفلا زکریا او زموار غالبا هم دت راضی یا او مخی صورتونو کی ویشی او دی مخی آیت نمبر 44 کی راضی یا وکفلا زکریا او زموار کارلا دلی زکریا علیہ السلام زکا دلوی خاندان نوا ویشی نو دلی وجینا هر یو وی چه دا زمان پا پرولش کرا چی چیزی پرولشو کم تربیتو کم چکم دا د تورات عالمان چکم هغه وخت د عیسی علیه السلام کړه شوه نو هر یو ویچار مونږه د دې تربیته کو پر ور شو کو لوی سعادت پوښه نو خیر بعد علما وی چې زکریا علیه السلام یا د دې ماما دې ان د مور رول دې او یې د ترور خاوند دې ان د مور دلړي نمو خور مثال دا غی خاون دے وش اللہ تیرم دے چیر سوک باہل زکریہ علیہ السلام وطورو چکم علماء دا توراد نو غی وی دا غوکر قلمون واچے والعبوتا رسو رازم دیکھ صورت کی او چیر چا قلم ادرے دا عبو کی عبو وی نوڑا نو دا پرورس پی اغتی وش زکریہ علیہ السلام قلم الله ادره و دا غنوره و ابوهی اولو و کفلا زکریا و زموار کالا دلی زکریا علیه السلام کل ما دخالا علیه هر کرا چرا داخل بشه لادر نبشه پذیبانی زکریا علیه السلام المحرابا عبادت خانه تا کوتگوی تا عبادت خانه تا محراب عبادت خانه محراب تا محراب تا گوی جمعه کیون دی نکنه چه امام پکم دی کیون دی محراب تا محراب بولی وی محراب دا حرب ندی حرب وی جنگ تا وجه یعنی پدغزه کې د ادم اولاد او د شیطان اولاد د خپل منس کې جنگ کوي یعنی شیطان او دغه اولاد وسوسه ورته چی دغه عبادت خرابولو کوشش کوي او د ادم اولاد دغه سره مقابله کوي وجه د الله په کلام باندې د الله په کتاب زکه چې موږ کې سره ورسوي د الله کلام وي اوس څه شوکا د دې نه یو خبره ده والا کیو سره د مخ کې نشیطان دا را پروت دی ان دې شیطان ضرورتیا باغ صاحب درا چې کیدی د شیطان دا بدعت کړي ها یو سره د مخ ته درولې دی د امام په تور باندې چې دا هغه کیدی د شیطان دا بدعت کړي نو په مخ کې نشیطان ته پروت دی په مخ کې نشیطان ضرور دی نو په د شیطان سره سم مقابله وکړي وایي دا هغه سره مخ ته درولې دي چې دا هغه عقیده د مخ کې نه د شرک ده دا رنګي بدعاتو کې خسته دي او مخ کې نه شیطان د پروتې دي شیطان په زور ورشوي دي شیطان هغه خراب کړې دي نو ته هغه سره مخ ته درولې چې هغه شیطان ته کمزور شوی د مخ کې نه نه وي هغه سره مخ ته درولې چې هغه د شیطان مقابله وکړي شي کنه یغه سره درغه مقابلو کی زکه دیس ساده وخت کې امیر دی امام سره امام پېښوا ته وي رهنما چې دا تلار کوي تا تلار سمي پوجي نو چې امام سمخه د اولاد دی وغه مخکې نه د شیطان په پنج کې راګیر دی نو هغه تاسو نه سمې نه لاري ته کی مطلب چې دا همون جوړ شو نو سمو د سره کیږي نه پوجي کله ما دخل علی زکریا المحراب زبرګان وګړو وی د امام ځان نه موږ د شاهزاده به موږ په څه کوه هرکه د امام ځان نه د زما ځان نه ځان لوري نه کوم بیا دا د جمعې چې کوم دا شپږ شوي درجه ثواب دی دا چی څه پاره دی هم دې لپاره دی چې خپل لا چې ته امام ځان لري زما ځان لري نو چې کوم امام موږ وي ته په څه بیا ولې نه وای دا نه په پنځ باندې موږ نه دی ویل کنه د نورو په پنځ باندې مثال ته امام وي نو ته په څه وای وای شي بل حدیث کې راځي امام ضامن دی امام ذمہ وار دی او چې امام ذمہ وار دی وای شي نو بیا دا ځانه خبره پکې ده کوم ځای راځه خبر لا چې امام خدکی ته په ځوان خدکی چې امام وزي ته چې هغه ځان نه قاضي سازان نه دی نو به دې جمعې لا خبره پکې کوم ځای راځي دا سه ځان نه دوه کور کوو نیچر دا ځان نه مونږ ځو ما ځان نه دی کله ما دخل علی زکریا المحراب هر کله چې راځل نه بشه داخل بشه په دې باندې زکریا علی السلام المحراب عبادت خانه دا کوم ځای کې چې دا اذا مبي مريم چې کومه دا بناسته ودانګي یو کوټنه ولې جوړ کړې و په دغه کې بیت المقدس کې او دا باندې د عبادت کو دغه وقف و نظر نظر دی کنه مخریجو اني نظرت لك وجد ان دارستا اوبه مندرو دې سره ان رزقا به موسم می وي رزق معنا خوراک خود خوراک خوراک خو سیم وکړو ولیکن د خوراک نه مراد هغه به موسمه میوي دي ریو د نبی زکریا علی السلام بیا سوال کړي چیردا میوي تا د کوم ځای راځي ته به موسمه میوي ونه ځکه به سوال کړي ځکه چې عام خوراک ته نو به سوال جوړې ده نه ځکه خوراک خو باغې سم کو کنه خوراک خو باسي مګې ده راته خو لیکن چې هغه تا به موسمه میوي پوښي هغه ونی دل نو بیا سوال کړي ده وجد عندارسخا او به مونږ دې سره به موسمه میوي دې توې کرامت خان یو دې معجزه یو دې کرامت معجزه د اجز نه دا اجز ولې کی کم ان انسان دې ښکار کو ناجیز وي او معجزه صفت دا در د صفت دې پیغمبر یعنی معجزه چې دا د پیغمبر په لاس باندې الله ښکار کړي خو نه په معجزه کې او نه په کرامت کې په موجوده کې د پیغمبر اختیار نه او په کرامت کې د ولی اختیار نه خبر کوي موجوده چې د پیغمبر په لاس کار کوي په یوه مختلف فرقونه دي معجزات د پیغمبر سره د پیغمبر د لاس پیغمبر په لاس باندې الله کار کوي اگر نبی علیہ السلام په لاس باندې اگر اشاره او سپوږمې د ټوټې شو دا د نورې موجوده او کرامت دا د ولی دغه دی چې د ولی بلای ښکارا کوي الله بل خبره کې معجزه چې دا د پیغمبر د پیغمبري دلیل وي ځکه مشرکان ته دلیل غواړي چې د څنګه پیغمبري ته موږ ته څه وکړ او کای ناشنا نو تاسو په دې ټوټه کې دل نمک کې شوی و او نه ووشي نو دا نبی رسول سلام په لاس باندې سپوږمې ډوټه کې دل دا د پیغمبري دلیل وو دا پر څه کوي کوي کړه الله دې پیغمبر په لاس باندې یې پیغمبر د څه اشاره کړو کړه پوښ الله سوال قبول کړ او کرامت چې دې دا د معجزه چې دا د پیغمبري د دې د پیغمبر د دې وجه نه پیغمبر په معجزه ښکارا کوي یعنی شفا به وي چې او دا سره او کرامت چې دا د ونی د تسلی لپاره پوږه د یو ولی چې دا الله دوسی نو دا هغه د تسلی لپاره دا غزر مطمئن کېدو لپاره ها نو ولی په ګورې پر کرامت کار دی نه به پټې ګورې اندا چې وناشنا کار دغه د لاس وشي پوږه نو ګورې دا به چې دا کار کوي نو هر وو کتابونه نکلي ور پلان کې کرامتونه کرامات یې وړیا الګا دا کرامتونه ته سره موجود دي تا دا مو اولیاء نه دي نیوی کوی په شیخ عبد القادر یې نه مو دلالې وی خپل یا خپل کتابونه یې لیکلي او به په ممبر باندې او جماعتونو کې دا غي هغه کیسی کیږي مولیان دا غي کیسی وي هغه کرامو ته پلان کې دا کړو دې دا کړو پلان کې په کچکول کې نو دا باندې کړو او پلان کې نو دا ګستره او شمس تبریز بابا ملتان والا وایي نظام نه کیسی جوړ کړی دي د ضرورو نوی ولی وکرامت پټه کارکې بهند کړه داغه د پاره یې سره د خلکو د ښکار کول نه بل نه دا چې کوم لیکنی دي دا دې د ځان لیکنی درو خبرې لیکنی دي وشه بل پیغمبر چې وشه نو معجزه او کرامت دا فرق نه دي وجد عند رزقا وبه مونږ دې سره به موسمي وي خبرې بغیر دا بار مختصر آسان مطلب نه ده قال او به زکریا علیہ السلام یا مریم او مریم انا لکی هذا د چرتن راځي تا نه ها دادا میوي قال او به زکریا علیہ السلام یا مریم او مریم انا لکی هذا د چرتن راځي لکا لکی تا نه ها دادا میوي دا میوي چرتن راځي تا نه وي قال او به دې هو او به مریم هو من عند الله دا طرف د الله ندی ان الله طرف راضی ګور داس نه وي انا کی مخی نسب دی ګور کنه ان الله سبا ادم و نوح و ال ابراهيم و ال عمران عن العالمين دا نه وي چې دا زما د باباګانو بوسیلا چې دا عمران لوري ما او دارنګ دا ابراهيم عليه السلام اولاد کی مدد دا وی وسیلا نه نه نه قال دو من عند الله او به نه دي دا طرف د الله نه دي دا الله احسان دی دیگه زمان سے کمال نشتا ان اللہ یا زغمی شاء بغیر حساب بیشک اللہ خوراک ورکی چاہ دی جو غجبی حسابا دادا اللہ خواہ دا پوشی ان اللہ یا زغمی شاء بغیر حساب بیشک اللہ خوراک ورکی چاہ دی جو غجبی حسابا پدی بانی بی ان اللہ یا زغمی شاء بغیر حساب پدی بانی کر خراک کے برا دوری کے بی ورار کدا زکریا پدغ دیکھی یو پدغ وخت کی هنالک پدغ وخت کی یو دې هناک او یو دې هنالیکا دا هنالیکا دل ترې هناک مرضی قران کی وجه کی هناک معنا ازه مقام پروی هناک او په هنالیکا کی معمولی فرق نه هناک مراد دغه مقام دغه ځای هنالیکا دغه وخت کی پوښې هنالیکا په دغه وخت کې څه مطلب یعنی زکریا علیہ السلام مسله ځان پوهه کړه کله چې زکریا علیہ السلام د بی مریم سره به موسم میوي ولیدلې پوښې به موسم میوه څه ده دغه ځا مثال جمعه راشي په جمعه کې بیا امنی رتن سبا غوښتو کې مخکې بدل شو کېدو طریقې دې خاص نه وي او به هغه موسم میوه خو نه ده کنه بیا زکه چې کوم وخت دازه کی نو هغه شان ته کوي بیا کنه تیسور کا مطلب خو هغه شان ته کوم باندې وی څنګه چې سیزن راغی او به موسم میوې نه کوي صاحب د ګرمۍ په جیمی کې د ګرمۍ هغه میوا پوه شي اندوانه شو یا امش او د جیمی میوا په وډی کې لگا په جیمی کې شي مالټې مالټه به هغه باندې باندې باندې نو په وډی کې د مالټه نه دا به موسم میوا ني په وډی کې د جیمی میوا ولا راتلا او گو جیمی کی ضروری نو جکر زکریا علیہ السلام دا بے موسم میوی دے سرو لی دلے نو دا اللہ نسوار کی چیزا بے او لی دا نو دا اللہ نسوار کی ہونا نکا بدا وقتی دا زکریا رمبا فریادو کو دعا اکڑا فریادو کو زکریا علیہ السلام پر لنتا دیتا وی گورا دا وسیلی چکم اگا جائز صورتو ندی داغی نه یو دا صورت پوهیږي باز خلک کی هغه غلط طریقې د وسیلې هغه لټي ورته اوس به ساري اوسړې بهر روان دي پدې کوڅه او بار نمن دو ګولې دې چې له دې ته درس ناشې او سوالو کی چې الله دا چې کوم دلته دا خلک ناشې قران دا او د دې د عمل د وجه نه الله زموږه پلان کې کارو کی وګوره دا غلط ده وشي دا څنګه ده دا نه جایزه ده ولی انکه دا چې کوم ناس نو دا اوسه به شان دي انسانان دي تمرا شکی نه خپل دا عمل وکا او بیا دا خپل عمل الله ته وسیله کی پیش کا جایز وسیله شي شي دي دا الله نمونه چې انسان الله ته دا الله نمونه وسیله کی پیش کیه مطلب دا الله چې کوم نمونه دي رحمان دی رحیم دی څنګه دا الله نمونه دي دا الله یو نو تشه دا الله نو والا الله صاحب کو سوال کوئی بھی چرد دے سبتن دے چیزت دم حاجت دے پارا تا تدا نه نو مخره چې کوم نو مادي الله الله بس الله ساده زنه خبر دی پوجي بل الله خوشالي کی چې تدا الله نسوان کی بنده خو بخ بکی چې اوس دوی دیو واره سره بنوي په دې ډول بده ځوان پر کار کو او الله نه چې شنو واره الله ته خوشالي نو دا الله نمونه د جایز وشنی د پاره دا الله نمونه تدا الله ته پوجيږي کی پیش کول شي که تاسو قرآن ګورئ اللهم دا دا الله نوم دی ربنا تاسو حق پرستو د پیغمبرانو د اولیاو تاسو دعاګانې وګورئ په قرآن کې اللهم ربنا سرا ربي ورب زما دا الفاظ یې کښې دي دین یې لا او په نور الفاظ نه دي دا الله نومونه کوشش کوي چې یو قرآن وایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها چې د بني صاحب ګرځي اخر کې دا الله ګر نومونه دي چې په کوم نوم دا الله نه خوشو دي اراد کې مرادي بني صاحب کې مرادي چې الله نه په کوم نوم باندې غواړي پوښي دا الله ګر نومونه دي دا الله چې په کوم نوم باندې غواړي دویم د انسان خپل عمل لې یو نیک عمل وکي هغه مثال موږ دیو کو موږ دیو کو او دوم نه بعد الله نه سوال وکړي چې الله ما دا عبادت او په دا موږ ساده رضا لپاره او که دا عمل زما ساته په دربار کې قبولي الله زما سوال زما دا فلان کې سوال دی الله زما قبول کړي او دا حدیث نه بخاری چې حدیث دی درې کسانو په لار روانو روان باران شو نو غار ته نه وته نو د بار نه یو غټ راو وخت راپري وته او دا غار هغه پر کې و بالکل نو خطر هغه غار داسې بند شو دا غټ د لاسه جوړي وته نشي دې چې په لار نه و نو درې وانو چې راځي چې کوم مونږ یو نیک عمل کړی چې دا نه صرف دا نه درځي چل مونږ الله ته وسره کې پېښ کو نو یو راو لګی دا هغه وی چې الله دې په قرآن شریف حدیث ته ښه یو راو لګی دا هغه وی چې الله زما مور بلارو او زما دا ته لیکوا چې ما زړه د شپې راغلم پوښې ګړي بزې مې وشرولې او د شپې بچی راغلم نو به ما په چې اور شو نو ما مور بلار لا ور ورکول بیا مې بچول ورکول یو شپه زه راغلم او مور پلار مې ویده شو او بچو مې راته وژړل خو ما هغې ته ورنه څه سال پورې هغې ته مې انتظار وکړ چې مور پلار مې راپاڅېد هغې ته مې ورکړل بیا مې بعد کې بچو له ورکړې نو الله ته زما دا عمل څه انا کې دا طریقه ښه نه وه خو بس هغه ته دا طریقه په خپل دغه کې ښه ښکارېده چېر مثال د مور پلار خدمت نو الله ته زما دا عمل ستا د رضا دپاره وو ځکه الله خو یې د زړه نه خبر وو که نه پوه شي نو الله که زما دا عمل ستا د رضا دپاره وو الله مونږ نه دا تکلیف نه لیکي دا ګټ نه لیکي وایي ګټ معمولي خو لیده لیکن دوی وتې نه شو دویم خپله وسیله پیش کړه خپل یو عمل چې الله زما د تلور وه او زما ډېره خوښه وه او لیکن وایي ورځ هغې ساجت پیښ شو پیسو ته ما نه راغله ما تېرې چېر پیسو ته مې عجت تېرا لې راغله ما ورته چېر زه به له پیسې سره کوم خبر به ما زما چې څه خواهش سره وکړه کې نو هغه نو هغه مجبوره وه هغې ما ته راغله کې غوسه نو چې کله ما د هغې سره هغه بد عمل کوو نو یې لکه ابتدا مې کوله لا لاسم نه ور وړی خو چې کله زه هغې ته نږدې شوم وایي هغه ویرېدله چې یو ټوپ وو ما تېرې چې د الله بنده که مثال کوي نو په حلاله طریقه باندې مطلب نکاح را سره وکړه وایي زه د هغې نه ویرېدم الله ستا د یارې او ما هغه عمل پرې وسو وغیره مې هغه پیسې ورکړې هغه حاجت د هغې ما پوره کړ پیسې مې را وکړې او هېڅ مې ورته ونه ویي یا الله که ما دا عمل ستا د رضا دپاره کړی تا د پته ده نو الله مونږ دا تکلیف ته لیکي وایي ګټ نور هم وخوځېده لیکن دوی بیا هم نشو ودې درېم چې د خپل حاجت هغه وسیله پېښ کړه خپل عمل چې الله ما سره څه مزدورانو کار کوو پوه او بای کې یو مزدور چې د هغه چې کومه دیاړي جوړېدله چې کله د دیاړې وخت راغې هغه وایي چې الله کمره دا زنانم وایي هغه هم داسې راغله خپله دیاړي وانغسته د ماښامې وایي ما په هغه پیسو باندې یو ګډه واغسته وایي دا هغه ګډې نه یو نبر دوه شو د دوه نه یو مطلب یو نر او مادی وی بیوا اصل او دا غینا یو یو یو دو ناغه بنا یو غټ کندک ته جوړ شو پوه شي وای زه مزه بعد هغه سره راغې او دې او ما دې وی چیرې زمان پیسو داجت دے آن وقت کے بس موانا نستے اوش میں داجت دے بس اگا رنا کا زمان چون دیاری مزدوری جوڑی دینا ویگا دا ماو بچی راسوم رگا گڑی بزی وڈاری دی دا فرنڈک دا ٹوٹ سا دے دا بولا ویگا ماتے چی رگا پلا سمرگا اما کے چی ندا ہمستا کو بیسو میں اگستی ہو دا ندوا ودا کے ندا جوڑ سوی نوی ویلا اللہ اگا ٹول اگوان گستی ہو ٹولی کو سم مسلمانو یو دانے کو ایلا تپرین اوستا ٹولی بوتل یا اللہ کما دا آمد ساد رضا دا پارا کڑی اللہ منگ را تکلیف دے رکی ویا گٹ او وقت اگا اگا اکھر کلاو شو دیکی رو دا ندین ہم صحابی دا چنسان خپل عمل پوزی لگی پیش کرو چی یو نے کابل پوزی ندین ہم نے پکار دائی علماء داوی چنسان ہمیشہ کو جن کی دا سی یو عمل تھی یو دا سی یو نے کابل چی صرف ددو دا اللہ بمز کی اکبر کوئی داخر دری کا دا یعنی انسان دی بجن کی خام خا یو دا سی نیک عمل چی صرف دتا پتی او دتا رب تا پتی دا اللہ نا کو پٹی گی نا یعنی چی دتا دا اللہ پا مز کی بل چاہ تا پتر نہیں دا گی یو دا سی عمل دی انسان بجن کی خام خا گی چی انسان ماں دی حوالت را دی چاہ اکبر عمل اللہ تا وسیلہ کی پیش کولیش کوش نو یو دا جائز و سیلو نا انسان آگا اپن نیک عمل لے یو بل چیز ماں چ انسان دے نقسم چیز دا دا غدرے مطلی کرا چی زکریہ علیہ السلام دا بی مریم سرا بی موسم میں وہ قتل دا نو دا اللہ نے سوال کئی چی اللہ سم دے دینا دا چیز ورکڑے دے اللہ محرم دا سرا کی اور کوئی اگر مثال یہ سڑے دل دا قرآن دا مثال دا منگو بھی نہیں یا بلدے کی دا قرآن درس کی کوئی سیہو بھی سی بیانے اور یہ سڑے دا باہر نہ ہوئی نہیں نو هغه سوال وکړي چې الله سنچري دي قرآن د کې نولي دي الله قرآن اوري قرآن بیانې الله مارم داسي توفیق راکي چې زه قرآن د کې نم قرآن زده کړم پوښ نو دا سوال جایز دی ولیکن دا نه چې مثال د بل د نیک عمل له چېرې دا پلان کې نیک عمل چې کوم دی مشرکان داسې کوي چې د بابا د نیک عمل د وجه نه الله زما دا کار وکړي د بابا په وسیله یا د بل نیک عمل یاد کړي دا خپل به موږ اودس نه کوي وایي چې اپران کې چې موږ اودس کوي دا هغه دا غنې کمل دوی نه یالا زما لا کارو کې دا طریقې دا غلط دا خپل ونه نه کوي خپل او کو دا غنې سوالو کې دا الله نه نو زکریا علیہ السلام د دې سره به موسی او میوه کته لیدا پوښي نو دا نه سوال کې دا غي کوشي چې را الله سم چې دې د دې موسی او میوه ورکړې دي الله مالم به موسی او میوه راکې مې بچي راکې لکه بخبره دا غوښ کې د شلو کار د تقریبا دې خدای دا وسه راځي او خو شاله سوال کې دا نه نه ځکه بازار باندې راځي او کار خو دی خو معصوم نه کیږي دا سوال کې دا نه نه هنالې کا بدا او کې دا زکریا فریاد کو دعا او کړ فریاد کو ته کریا دې سره خپل رب ته قال او زکریا دې سره رب او رب زما حبلی ملذن کا وبخه ماته خپل درف نه ذریعت دن طیبہ بچے پاک سوال کئی دا اولاد کو ورے ذریعتن طیبہ پاک اللہ نے کمل اولاد راکی رب حبلی من الصالحین رسو راضی ابراہیم علیہ السلام بارکی عالم صافات کی راضی اچھا اللہ نے کمل اولاد راکی نو سوال کوا میجد نے کمل اولاد پاک نے کمل بازی خلق کی سر ہوئی تھی اللہ بچے راکی زوی راکی پوچھ وہ چکلے اما کا زوی بیا راڈو چھتے دے کمل سوال نہیں کرے نوی اما کا زوی چکلے اللہ وادو کی ہو دا زوی ہو انگور ہو زیش ہو دے کوری ہو باسی ذکر نون لکھو حق ورکڑے نہیں نبی آرازی اما کا دلو سر ہوسی تا سبا پدے معاشرہ کے تا سو ہو رہی خز امام کرے کی چکلے پلار دلو سر زیادے کرے نون لے حق ورکڑے نہیں زمان کو معاشرہ کے مصیبت دارے کرنا نون لے حق ورکڑے نہ سوال کمل سوال ہو کے چلائے نکمل کی جس کا خدمت کرے وی زکریا علیہ السلام رب ور بدما حبلی من لدن کا رحمہ و حبلی من لدن کا او بخی ما در پر در نزول ہی ادن تویبا بچے پاک اولاد پاک اللہ پاک بچے راکی انہ قسمی و دعا یقیناً تا اور ادن کے قبلوں کے دعا او سمی کو مانا دا اور سمی کو مانا دا اور ادن مرادی و دا قبلوں مرادی خان انہ قسمی و دعا یقیناً تا اور ادن کے دعا گانوی یا یقیناً تا قبلوں کے دعا گانوی اللہ زما دا سوال قبول کی فنادت الملائکہ پر انہ قسمی و دعا باندی کا خراتو بری تینو لکھے فنادت الملائکہ نو آواز و قلت فرشتی وہو قائم پدا سیار کجرے ولارو یسنی فی المحراب دعای ہوتا پہ عباد خانہ کی دلا سوال ختم کرے ہیں دے دعا چھے اللہ فرشتہ رو لگڑا فنادت الملائکہ نو آواز و قلت فرشتی جبریل السلام وہو قائم پدا سیار کی ہوا قائم چھے ولارو یسنی فی المحراب یعنی ولار سمندر یعنی دو بی مریم دو پانا جسم را دے پاسو ولار باما غزے کے سوال کرے ہیں ان کی داغی اگر عبادت خان چکم دے کی اگر عبادت کو پوشی جسم داغی دا پوٹی نبی صاحب دے آرہا ہوتے دے یعنی دے پاما قضے کی سوال کئی دا اللہ نا اور اللہ فرشترہ نگلی دا اور سوال اللہ قبول کرے پوشی فناد ذو الملائکہ نوازو کو دا فرشتی وہ وقائم پدا سیال کی چیزی اولاو یوسف نیفی محراب دعای اختا پہ عبادت خانہ کی سوالا تو مانا دا دعا خان انگوائیو کنا د صلات دغه معنا دعا را خپل معنا دعا را او په اصطلاح کې دعا چې کوم موږ کو نو واځو کو د فرشتي په راز ځار کې دی وراو یوسف ابن المحراب دعا یو ته په عبادت خانه کې وی فرشتي او توي ان الله دا د فرشتي خبر ان الله یو بشرو کا بشرو کا نه زیر درکې تا دا بی احیا په احیا نو بجی سره دا یحیا علی السلام دا داسي هغه دی چه اللہ اولا خبلا نو داغ کرے دی اسے دے ان اللہ یبشیرو کا بشک اللہ زیرہ قدر کی تا دبی احیاء پی احیاء روی مشیزا مصد احیاء لفر جو لکی ہو دی حیاتنا یعنی دین بجوان دے کئی پوش مصد اجد اکم طور طریقی دا مشران چکمی وی دا شریعت چکم اگی بیان کرے ہو پائے باندی دولا پریوتی دا اگر بجو دیکھے سا مصدقن ریو جنا گورا دین اندازہ والے چې بچی نو نوم دین مردا شنو کې را چې داږي خمت تل جوړي چې داږي خاص راضي په بچی باندې زمون خلک نمونه سر کې وي تور ګل پلان کې ګولو وشي نو دا چې نمونه کې وي چې داږي سمرت تل جوړي ګنا وشي خمت تل والا چې داږي خمت تل روزي چې داږي خاص راضي په بچی باندې دا غیر خو نمونه چی دی وشی دا لم کو نمونه کی عبداللہ عبدالرحمن دا بہترین نمونه دی وشی جو کماشر کی بونه یو مصیبت خون رہے کن کہ یو نم دی کے وہ سرائے دا پرانکی رزوی دے دا نم بنگ دے جو کو مختنوں کی ودا کی سم لینا حالانکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا خون نم محمد دے امام غزالی او دبلاغ نمی محمد دے دلیکن نمی محمد دے محمد ابن محمد ابن محمد او زمون د خلکو یو دار پلان کې د نیکو د نیکو د ډېر نیکو نوم دی او دا بلل دی نو خواجه نو خو مطلب وایو دا او چې یو یو په دوه یو کله سره دې پروا نه کوي په دې کې د دې صدا نه شته ان الله یو بشیرو کا او وی فرشتي به یې کاله زیر درکې دا د بیا احیا نو مشی ترا مصدقن تصدیق کون کی بھئی بکاری مدی من اللہ پر کلمہ باندی طرف دا اللہ کلمہ نمرات توحید یعنی دو توحید دو کلمہ بیان بکی یعنی کم مسئلہ چیتا بیان والا زکریہ علیہ السلام نسانہ بچے ہم دو توحید بیان کی مسئلہ توحید بیانے نو کلمہ نمرات توحید کلمہ من اللہ نمرات اگر دو توحید کلمہ مسئلہ توحید تصدیق کون کی بھئی پا کلیمہ باندی پا طرف دا اللہ نے یعنی توحید مسئلہ ہو بیانی دا اسو دی کی خیال یا دا کلیمہ نا مراد عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کون کے بئی دا عیسیٰ علیہ السلام طرف دا اللہ نے یعنی مطلب زکا دا عیسیٰ علیہ السلام یو نمرازی کلیمت اللہ طالبان رښت راځي د تجیدا ما خیال چې تر راځي ما نه ځم کې وړي پوښي تر راځي ته راځي منځور تا آیت نمبر 45 کی ہوئے اِذْ قَالَتِ مَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ عیسیٰ علیہ السلام صفت دے کلمہ پوچھے بے شک اللہ زیر رکھے دا تھا بے خیال میں مجھے چرا تصدیق کون کی بھئی عیسیٰ علیہ السلام طرف ادا لانا یعنی دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو محسلم بیانے دیکھو داگی تصدیق کی چاہو دیکھو کوئی یہ داگو مرگرتیا بکے وَسَيِّدًا او سردار بھئی یعنی مطلب سردار دا سیو مطلب امارت دا کوئی دا بشرے دار چاکی نہیں و سیدن او سردار بھئی سید برا یو دارا بھئی سید دیکھا یو زمان دا خلق کو زمان کو آشا کے جکم سید ویلی کی زمان آشا کے سید چاہتا ہوئی چیتا پیغمبر اولاد کی دنبی علیہ السلام او بارا بھئی کہ عام طور سے سید ویلی کی نہیں جناب سا او زیادہ دیکھنے جناب محترم پوچھے پینش کرے مستر دنم سرے مستر دی کوری کی پوچھے نو عربی کی سید لفظ راضی راگی را پارا چیتا عربی اخبار کی مثال دچا اگر مثال یہ دمن بادشاہ تلاشی وہ داگر دنم سرے سید دی کری استاد محترمی مقوید کیو نوی سعودی تا دگر آگلیو دا اندوان شاہ اٹھے کم دگو اندرہ گاندی وہ پوچھے نوی دار آگلیو نوی داگی دا اخبارنو کی راگلیو دا وقت کے ونو میں سلیو سے کوئی سیدہ اندر آبان دی نو یہ ہوئے دے اندر بھی تے سید ہوئے نو انا کی داکہ سید مطلب دانو اگر مطلب جناب پوش نو سید مانا او سردار بھئی و حسورن او باغباز بھئی حسور بازی خان کو غلط مانا کرے غلط مانا گرے مطلب سوکتی ہوئی چی لفظ دا گورا دے چاہتا چاپ دا پارا ذکر شوئے نسبت چاہتا شوئے دے دا حسورن نسبت دې د کشوی یحیی علیہ السلام ته پیغمبر دی اوشي نو معنا کې غلط وي نامرد اجلا نو پیغمبر ته دا لفظ استعمال داسې مناسبه ده چې څنګه پیغمبر ته اجلا یا نامرد نسبت وکي اجلا خاص مثال چې نامرد دی اجلا یو خاص دا کی طاقت نه ده مثال د ګناه کولو نو دا خو نرتوب نه دی نرتوب خدای چې انسان کې طاقت وي د ګناه دی د ګناه نه ځان بچ کی اور کوئی نہیں یہ مطلب دے حسور المانا پاک باز مانا ہی نہیں سرد دے چیدر کی طاقت دو گناہی پیغمبران کی ہوئی دو گناہ طاقت کو لیکن اللہ دا بھی حفاظت کرے مطلب دائے چیدے با دو گناہ طاقت دلی لیکن دے با دزان ساتھی حسور المطلب دارے پاک باز بھی یعنی مطلب دو گناہ نبزان ساتھی وہ نبی من الصالحین ابی عمر بھی در نیکارنا وہ نبی من الصالحین او پیغمبر وی دنه کارنا قال او زکریا علیہ السلام رب اور مزما انا یکون لی غلام سرنگی بچی مار رالک یعنی مطلب بچے وزم سے بھی ہوشیار نہ وقت بقت بڑے غنی اکبرو حوال آلے چکن مسیدے دے مات بڑا والے جو بڑائے ما ومرات یا آخر او خود زماد شنڈا آخر شنڈا شنڈا بھی گرے یعنی بانجی ارجو پیو تا بانجی یعنی مطلب دائی چی بچی نکی اگر بچو راڑو اگر امید ختم شوی مکمل قال ابو زکریا علیہ السلام رب اور مزما انا یکون لی غلام سنگی بچی مال رالک وقد بن غنی الکی برو اوال لائے جکینن نسیدر ارمات بڑا والے جو بڑا ما پوشی جو بڑا والی انتہا تر سیدر مسل کال عمر وہم راضی آخر او خدا زمان شنڈا خدا بیم شنڈا دا تخیبت آتیاو کالو دا نن زمان دغشت دیو امید چی مثال او نا خلد می خدم دا بچو دکا دا صحت من دی خدی دا بچی آورو دا غدائی چکلا بچی پخی دشی نو بیماری بندش چکم دا میاس بیمار رازی و دا داگی دا بچی دا پخی دکی دو یو نخی ای دا پتر چاو ماسو پخی دش نو دشان دی خدی بسو دری کئی زکا مون دا بسو پتر لگی چرا او مثال دری خدی می بچی پخی دش او اللہ تم روز بچے راکے قالا اوی فرشتی کدالکا داون پر معبول ویلیو چیرا پرابے کدا سے الفاظ دی پوشی اوڑو کے لفظ دی لیکن مانا پا کی خبر رکھ رہتی انگلیش کی بھی انسبا پری دبت کی اکیڈمی نو کی اوپورس کے شارٹین چورتا ہے نو دا عربی کې دا شارټن دا طریقې ولې ډېر وخت نه دا پوه شي ورګې لفظ دی ورته جمله پکې پردي قال او فرشتي کذالک خبرم دارنګی دا کته وندا شي بډای خبر دې خبر به وندا شي بډای وي او تاسو به بچیو شي تاسو رجوله دې کړه قال او فرشتي کذالک خبرم دارنګی دا الامر کذالک خبرم دارنګی دا چته بدا شاندی بډای خزر بری بډای وی او ستا صبح بچیو چی ولی دا دوی دا اللہ یف علماء شاید دی دا چکم جنر ٹوٹ منگو ویلا دا داکی جواب دی چی اللہ یف علماء چسنگا مثال کرو بڑای و خزر بری بڑای بچی مومو چی سنگا زکر اللہ یف علماء شاید اللہ کئی آغا چی خوخیشی دا دا اللہ خوخ دا اللہ دا سکران ہونا دا اکنا اللہ تکران دا دا اللہ پا کار کی دا اللہ پا گونو کی سکران دی اللہ تو خورس آسان دی کل پا یکون ذات دے اللہ یبعال ما ایشا اللہ کیا غجی ہو گیشی قال اوی زکریا علیہ السلام چکل یقین پیدا سے شرح اس کی گی تو اس چلاللہ یبعال ما ایشا فرشتیو چلاللہ پا سکران دا اللہ کوری شی چکل یقین پیدا سے نوز تانا ندرکوز کی سوال کی قال او زکریا علیہ السلام رب و رب زمان اجال دی آیا اگر دے مارا نخا چیر من تے مسن بدل گی چیرا او زم بچی اس کی تخدم مطلب تک وقتی سمع ہوئی کرا چیر دے صحت مند یقر دے جکر بیماری رازی و جائے خو مثال اگوی نبندش و دے بس نخی قال او زکریا علیہ السلام رب و رب زمان اجال دی آیا اگر دے مارا نخا تو مطلب خدم مسن تو بچے نشار کو دو پتھو لگ جاؤ اس کی کہ مطلب دیکھت میں بچے پتھے نشر فال ہوئی اللہ آیا جو کا ہوئی اللہ سنگی ہوئی دی فرشتی کو دریا خواب فال ہوئی اللہ آیا جو کا نخستا اللہ تکر لی مناس آیا جو کا ان دا اللہ نے دیا سر کی ان اولاد ہے ان زان لے دے اللہ زان لے دے فال ہوئی اللہ آیا جو کا نخستا ان دادا لا تکلم من الناس خبر بنا چکو والے خلقو سرا ثلاثت ایام دری وزی اللہ رمزا مگر پیشا رو باندی یعنی جب بدی بندشی خبر بنا چکو والے دا خبر بندی دل جب بندی دل خبر نکول دری وزی پوری دا بنخی دماشم د کېدو د ماشوم بخیر د کېدو چیرې بدلې نه وا تا اندازو چیرې د خزه می ماشوم بخیر ده شو مطلب دا دی ٹھیک شو قال هو یلا آیتو کا ای مطلب دا جبه د بندې د شو مطلب شو ای مطلب دا چې الله ستاسو جې می په ځې جبه پیدا کړي چې هغه بس تاسو بیا بیان کړي یحیی علی السلام قال هو یلا آیتو کا نخستا اندادا لا تکلم من الناس چې خبرې باندې چې کوله خلکو سره سلام دایا دری وزی اللہ رمضا مگر کوئی شارو باندی سلط مئیو گوئی رس ایتا سلاح تلے عزمان لیال تلے سوئی سلط مئیو سپاری سے مصبانا دکتا سلاح تلے ایام ہوئی ارز رنا آیا دیکھنا اول دوئی دریش پی آیت نمبر دس اون دا واجلا قال ربي جعل لي آية وهو زكريا عليه السلام وربا زمان برزي مال نخا قال هو الله آية دوكا نخا سادة الله دوكا لمن الناس چه خبر برد شكو خلق سرا ثلاثة ليال سويا دريش بي برابر دل تشبه ياده انت مبتد مكمل دري ورزي دري ورزي او دريش بي بعد ترقيتي تقريبا ورغوش بي واذكر ربك كثيرا او یاد اور اب ساده دیر واذكر ربك كثيرا او یاد اور اب ساده دیر وسبح او باقی بیان ودا الله باقی بیان چې الله پاک دی دایجه زنه نه بیان نه دغه مطلب باندې کوښښ یعنی مطلب دا دی چل خی دا دا چر کلا جب دی بند دا نزان چې تک نه کی نه په اشاره باندې خلکو د بیان کو او مسله او بیانې مسلې په مسله کې به نرمی نه کې او په مسله کې به سستی نه کې جب بند شو کنا ولیکن دانو ہی چیرہ تکلے کینا نا نا وَدْقُ رَبَّكَ غَثِيرًا او یاد اور اب ساڑی لیر وسط به چاته اوس ته وارث پیدا کیږي نو نورم مسله کار زیات کا دغه باید خلک کی چې مثال مرګري لږ زیات شي نو مطلب په کار کې نظمی چستی په شروع کی زبره اوس مرګري دي شو نه چې څونه مرګري زیات دي کار زیات وا وښه او یاد اورو ساده نو سب به او پاکی بیان د الله تزوی سرا پاکی بیانول دانا اینی رد شرک دانا پاکی بیانول رد شرک کوا او پاکی بیانول دانا بلا شیب و مازیگر کی وقت افکار او بسار کے اینی هر وقت واندر هر وقتی دانا پاکی بیانول دانا بڑائی دانا سبائی کوا مسئلہ بیانول مندر فتقبلا ربوا بی قبول حسن تقبول اکرالا دیل نقبول اکر دیل رب دنی فقبول دیا خیست سرا و هم بتانا بعد الحسنا او رو اکر اللہ دل اکل ویور خیصا و کفلا زکریا و زیموار کا اللہ دل زکریا علیہ السلام کل ما دخل علیہ زکریا المحراب ارکرہ تی داخل بچو رادن بچو پدی باندی زکریا علیہ السلام کوٹا گئی تا عباد خانی تا و جتا آئین دہا رسقا او بے موجود اس طرح بے موسو امیوی قال او بوئی زکریا علیہ السلام یا مریمو او مریم انا لکی حالا دجت الرازی تار دامیوی قالت اوش زکریا علیہ السلام دومر پیغمبر دے عالم و غیب دے پوش قالت اوی اوبوی بی مریم هو من عند اللہ دا طرف دا اللہ نے دی دا نو چرا دا بابا گانو پوچھیلا زماد مشرانو ندا دا اللہ احسان دے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بیشک اللہ فراق ورکی چاہ دے جو خوش بھی حسابا هنالک ابدا وقی دا زکریا ربا فریاد کو زکریا علیہ السلام پر لگتا چلا سن دیلا بی موسم میں وہ ورکڑا اللہ مالک بی موسم بچے را کی خار ہوئی ای زکریہ علیہ السلام ربی اور بزما حبلی ملدن کا او بچے ما تدخل درفنا ذریعتن بچے تو ہی بدن پاک اللہ پاک نے کمر بچے را کی اینا قسمی او دعا یقینم تو اوری دن کے قبلوں کے دعا گانے فنادت الملائکہ نوازو کو زفرشتی او وقائمون پدا سیال کجرے ولارو یسنی فی المحراب دعای خطا پا عباد خانہ کی مطلب لعمل دولار دے خان تلے نوے او باوزے کے سوال کرے لے ان اللہ یبشیو کا میشک اللہ زیاد رکی دادا میحیا پی احیا نمی بچی سر مصدقن تزدیق کون کی بھئی بکر جمت من اللہ پر توحید بانی طرف دا اللہ نا یعنی توحید مسئلہ ہو بیانے یا مصدقن تزدیق کون کی بھئی دیسا علیہ السلام طرف دا اللہ نا یہ دیسا علیہ السلام دے مسئلے دا آمد خبر تزدیق بکے و سیدن او سردار بھئی و حصورن او پاکباز بھئی و نبی من صالحین او پیغمبر بھئی من صالحین دنے کارنا قالا اوی زکریا علیہ السلام رب و رب زمان انا یکونونی غلام چل سنگی بچی مار رالک بچے و قد بر غلی الکی برو حالا چیکن نسیدر دماد بڑا والے و امرا دی آخر او خدا زماد شنڈا قال اوی فرشنی کہ رالی کا خبرم دارنگی دا چتو بدا سی بڑای خز بدی بڑی او ساسو بچے بوچی اللہ وی فعلو مائشا اللہ کیا غشی و غشی دا خبر وقتی رشو قال کدالک اللہ وی فعلو مائشا پدی باندی کر خلاص کی پدی مانی اولی کی چار قال وی ذکری علیہ السلام رب و رمزما اجعل لی آیا اگر زیمان نخا چلا سم تبسم بدل گی قال وی اللہ آیا دکا نخستا دا اندالات اللہ دکن لمنات نخستا دا دا چې خبرې باندې چې ګور خلکو سره ثلاث ایام درې ورځې الا رمضان وګر په اشاره باندې واذكر ربك كثيرا او یاد اور شاندې دې وسبح او باقی دا مطلب دا چې کجو په بند هم شو مسله بیان وکا وس په اشاره باندې لګیا او شو مسله بیان وکا وسبح او باقی بیان ودا الله بلا شی په باندې کو انکار او بصار کې یعنی هر وخت دا الله باقی بیان او مسله بیان وکا توحید دا الله